Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi nehmaduhu ve nesta'inuhu. Men yehdihillahu fela mudillela ve men yudlil fela hadiyela. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike le. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah Subhanahu ve Teala'ya mahsustur. Allah Subhanahu ve Teala kimi hidayete erdirirse onu hiç kimse saptıramaz. Ve Allah Subhanahu ve Teala kimi hidayete erdirirse de erdirirse saptıramaz. Kimi saptırırsa da hiç kimse onu hidayete erdiremez. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Müslümanlara, müminlere hitaben nefisleri, zevkleri kıran, şehvetleri kıran ölümü hatırlayın. Hadisine binaen kısa bir zaman önce de değerli bir abimiz vefat etti. Cenazesine iştirak ettik. İster istemez hayat değişikliği oluyor. Biz de buna binaen bu vasiyet üzeri yine Allah Subhanahu ve Teala'nın Enbiya Suresi 35. ayette "Kullu nefsin zaikatul mevt" buyruğu gereği her nefis ölümü tadacaktır buyuruyor Allah Subhanahu ve Teala. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da ben sizlere kabristana gitmeyi nehyetmiştim diyor. Artık oraları ziyaret edin. Ölümü hatırlayın. Çünkü orası ahireti ve ölümü hatırlatır buyurmakta. Yine bir hadislerinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kişi hangi hal üzeri ölürse Allah Subhanahu ve Teala onu o hal üzeri diriltir buyurmaktadır. Hakimin müstedrekinde geliyor. Şeyh Elbani de Silsilatü Sahihada hadisi sahihliyor. Biz ölümü baştan sona anlatmayacağız tabi. Uzun bir mesele. Bölüm bölüm olmasına binaen benim üzerinde en çok duracağım nokta son nefeste iman üzeri ölmeye çalışmakla alakalı olacak. Biz şu an nefes alıyoruz, nefes veriyoruz, sayamıyoruz zaten. Doğduğumuz günden beri, anne karnından itibaren kalp atışlarının atması, ruhun verilmesiyle itibaren, nefes alıp vermesiyle birlikte, öldüğümüz ana kadar ölüm meleğinin, Allah Subhanahu ve Teala'nın göndermiş olduğu ölüm meleğinin ruhu çağırmasıyla vereceğimiz son nefeste hayat bitecek. Ama bu öyle bir hayattır ki yeni bir hayatın başlangıcı. O son nefesteki hal üzeri madem ki dirileceğiz, o son nefesi nasıl koruyacağız? Hangi hal üzeri yaşatmaya çalışacağız? Biz de bu noktaya değinmeye çalışacağız Allah'ın izniyle. Ölüm dediğimiz zaman bilmiyorum, belki ben bu sözü söylerken bana da bir ürperti geldi. Çünkü ayeti kerimede kullu nefsin zaikatul mevt. Her nefis ölümü tadacak. Yani kuşlar, denizdeki balıklar, bizler, bizlerden önce gelenler, bizden sonra gelecekler, nefis taşıyan herkes, karıncalar, binlerce, milyonlarca düşünün, vahşi hayvanlar, aklımıza gelebilecek her şey, böcekler, mikroplar, yani artık keşfedilmiş ne varsa, herkes demek ki ölümü tadacak. Allah Subhanahu ve Teala böyle buyuruyor. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da kişi hangi hal üzeri ölürse o hal üzeri diriltilir diyor. Zenginiyle fakiriyle makam ve mevki ne olursa olsun, hal ve durum ne olursa olsun herkesin ortak olarak paylaşacağı kendi boyuna göre bir mezar, bir çukur. Bunun kaçış bir yolu yok. Bunu tefekkür edebilirsek hayatımızı, o yorulmamızı, yani bulunduğumuz hal üzeri yapmış olduğumuz şeylerdeki yorgunluklarımızı biraz daha inşallah düzene koyacağız. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da buyurduğu gibi nefisleri kıran. Bunu neden söylemiş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Zaten ayetlerde de biz bu dünya hayatını bir oyun ve eğlence olarak, hanginizin daha iyi amel edeceğini sınamak için bir imtihan sahnesi ise, biz buna kulak vereceksek dünya rüzgarına kapılmadan ebedi olan hayata geçiş noktasındaki bazı dikkatleri gözünde bulundurmamız gerekiyor. Zenginlik düşünün. Çalışılmış, Allah Subhanahu ve Teala dilediğine zenginliği verir. Çalışana ilmini verir. Bir şeyler yapılmış ki o servet elde edilmiş. Veya tembellik yapılmış, basit görülmüş, uğraşılmamış, elde edememiş. Yani herkes elde etmiş olduğu şeyi bir uğraş sonucu elde etmiş. Usta olmuşsa bir merhaleden geçmiş. Çıraklık devresini yaşamış, kalfalık devresini yaşamış. Usta olmuş, tecrübelerle usta olmuş. Aynısını çırak da yapabilir. İşte herkes ne elde ettiyse bir merhaleden geçtikten sonra elde etmiştir. İşte ahireti kazanma, bu yolda mücadele etme de bir merhaleden geçiyor. Bir cennet, bir yarış. Adem Aleyhisselam'ın yaratılmasıyla, peygamberlerin mücadelesiyle, İslam dininin yeniden dini insanlığa ulaştırmasıyla, ashabın bu yoldaki mücadelesiyle, tabiinin, etbai tabiinin sonraki gelen insanların, Hicri 1432'ye gelmişiz. İslam geleni 1432, 10 yılda öncekini düşün, 1442. Herkes geldi, bu ayetlere, bu hadislere muhatap oldu. Kendini ona göre çeki düzen vermeye çalıştı. Verenler verdi, vermeyenler o hal üzeri, bulundukları hal üzeri vefat ettiler. Bu konuda bir araştırma yaptım. İlim ehli, Allah razı olsun, güzel konular hazırlamış, getirmiş önümüze koymuşlar. Büyük bir tefsirci şöyledir. Bir gün birisinin öleceği bize haberi geldi. Gidelim, onun başında bulunalım. Ölen birisinin olduğu ortama gitmek de arkadaşlar ahireti hatırlatır. Konunun içerisinde bu da var. Gittik başına, telkin ettik. La ilahe illallah de. Çünkü Resulullah'ın vasiyeti, ölmek üzere olan birisine telkinde bulunmak. La ilahe illallah. Biz o adama dedik ki la ilahe illallah de. Adam da bize şahmat dedi. Ve öldü. Subhanallah dedim. Bu ne hal, beni çağırdınız. Geldim telkin etmeye, adam bana şahmat dedi, öldü. Bu yaşanmış bir vaka. Bunun hayatı neydi? Nasıl geçti? Nasıl biriydi? Dedikleri zaman bunun işi gücü satranç oynamaktı diyor. Santrancın başından kalkmazdı. İnsanlarla sürekli santranç oynardı. İbadetler neredeyse yok. Ölüm zamanı gelmişti. La ilahe illallah dediler. Yaşadığı hal üzeri ölür ya, öldüğü hal üzeri de dirilir ya hadiste. Onlar la ilahe illallah telkin ediyorlar. O da kalkıyor diyor ki şah ve mat. Söyleyemiyor arkadaşlar. Bunu ilim ehli tarihsel olarak, İmam-ı Kurtubi olsun, İbn-i Sirin olsun, tabiinden, sahabeden örnekler çok. Ama bakıyorsun İmam-ı Malik rahimullah'a, öğrencisi diyor ki İmam-ı Malik'in ölüm yatağında olduğu bana haber verildi. Büyük muhaddis, fakih, Hicri 93-94'lerde doğmuş. İmam-ı Malik Muvatta dediğimiz Muvatta kitabının eserinin sahibi. Güzel bir kitap bize bırakmış. Gittim diyor üstadın yanına, öğrencisi diyor. Ölüm halinde, ölmek üzere. Dedik ki La ilahe illallah, telkin ettik. Ve o da La ilahe illallah dedi ve vefat etti. Ne güzel bir son. Biri şahmat, diğeri La ilahe illallah. Resulullah aleyhissalatü vesselamın da bildirdiği gibi her kimin son sözü, yani dünyadan ayrılacak, artık kelam yok, bitti, konuşamayacak, nefes alıp veremeyecek, son nefes, son sözü La ilahe illallah derse cennete girecek. Ama bunu söylemek demek ki kolay değilmiş. Şahmat üzeri ölmek var. La ilahe illallah deyip ölmek de var. Ama bunlara götüren sebepler neydi? Neden bazıları böyle diyor da bazıları böyle demiyor? Ve ölüm hepimizin üstüne yazılmışken soğuk bir kelime. Musa Aleyhisselam'a bile ölüm meleği geldiği zaman bir tokat atıyor, gözü çıkıyor. İnsan suretinde gelmiş. Allah Subhanahu ve Teala'nın huzuruna çıkıyor. Buhari'de geliyor. Ya Rabbi, bana tokat atan birine beni gönderdin. Yani gittim söyledim ölümü. Öyleyse ona söyle, elini bir öküzün üstüne koysun. Her kılına binaen bir yıl ömür verecek. Allah Subhanahu ve Teala Melekul Mevti, ölüm meleğini tekrar gönderiyor Musa Aleyhisselam'a. Durumu söylüyor. Sonra diyor ki sonu ne? Diyor yine ölüm. Öyleyse şimdi diyor. Yani kaç yıl yaşarsak yaşayalım. Peygamberlerin bile imtina ettiği o anlık. Ölüm meleği Adem Aleyhisselam'a geliyor. Vakit tamam. Diyor benim de 50 yılım var. Tirmiz'de gelen rivayette bir sözleşme vardı. Yaratılmış olan sağına baktı, soluna baktı. Allah Subhanahu ve Teala'nın onun zürriyetinden yaratacakları, yarattıklarını gördü. Bazılarının ışıkları çoktu diyor. Bazılarının ışıkları hafifti. Yani şey olarak parlaklık. Bu kimin dedi? Zürriyetinden Davud Aleyhisselam'ın dedi. Neden? Onun ömrüne işte şu kadar. Bakıyor kendi ömrü uzun. Benden ona 50 yıl. O da fazla yaşasın biraz. Hayat yaşamak güzel geliyor. O da yaşasın ama daha görmemiş. Yaşadı. Allah Subhanahu ve Teala onu bir imtihana koydu. İster istemez dünya olarak bir şey oluyor. Muaz bin Cebel'in dediği gibi. Ölüm meleği 50 yıl önce geliyor tabi. Ömürden 50 yıl vermiş ya. Ben geldim diyor, geliyor. Benim de 50 yılım var diyor. Sen diyor oğlun Davut'a verdin ya diyor. Hatırlamıyorum diyor. Ve ondan sonra işte sağımız ve solumuzdaki melekler Allah Subhanahu ve Teala tarafından yazıcı şahitler olarak veriliyor. Ölüm kelimesi herkese soğuk geliyor. İşte buna binaen biz de bunu hatırlayalım ki kendimize biraz dizgin verelim. Muaz bin Cebel radıyallahu anhu da vefat etmek üzere. Ya Rabbi ben seni istiyorum diyor. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala ben kulumun zannı üzereyim diyor. Yani Allah'a olan inanç neyse nasıl hissediyorsan Allah Subhanahu ve Teala rahmet sahibi rahmet. Ulaşmak istemiyorsan Allah Subhanahu ve Teala da ulaşmak istemez. Ben diyor dünyalığı yani dünyada yaşamayı biraz arzu etmem. Sırf sana diyor namaz kılmam. Geceleri kıyam yapmam. Gece namazı kılmak için. Sıcak günlerde oruç tutmak içindi. Ya Rabbi sen de biliyorsun ki ben seni umuyorum. Yani dünyada kalmayı istemenin bir tek sebebi varmış. Rabbül alemine kulluk görevini daha güzel yapmak. Bir gün yine birisi vefat edecek. İbn-i Sirin tabiinin büyük alimlerinden çağırıyorlar gel birisi vefat edecek gidiyor. La ilahe illallah de diyor. Adam diyor ki nerede o güzel diyor kadın beni bir daha çağırsa. Allah, Subhanallah. Son nefeste adam bunu söylüyor. Taaccüp ediyor. Adam öyle ölüyor. Ya ne oldu diyor bu adam. Biz la ilahe illallah diyoruz da nerede o güzel kadın beni bir daha çağırsa. Bu adamın yaşantısı kötü hal üzereymiş anlatıyorlar. Sürekli onun bunun karısına, kızlarına laf atıp göz gezdiren, acaba kiminle fuhuş yapayım? Hep bu düşünce demiş. Bir gün bir bayan gelmiş, yoldan geçerken o adama demiş ki, işte hamam ne tarafta gideyim? O da kendi evini göstermiş. Kadın eve gelmiş, kapıyı kapatmış. Kadın anlayınca buranın hamam olmadığını, bakmış kurtuluş yok, tamam demiş. Git çarşıdan bana şunu şunu getir, ben seninle fuhuş yapmayı, ilişki yapmayı kabul ediyorum diyor. Bu adam da giderken kadın kaçıyor. Geliyor bakıyor evde yok, eyvah eyvah diyor bana. Niye kapıyı kilitleme? Öyle bunu telkin ediyor ki kafayı yemiş. Sonra bir kadın da öğreniyor bunun böyle olduğunu. O da diyor ki öyleyse kilitleseydin ya kapını diyor. Bir kadın da pencereden geçerken ona o lafı atıyor. O da artık o laf üzeri söyleye söyleye ölüm döşeğine kadar geliyor. Kulluktan uzak. Hangi hal üzeri onu yaşamak. Bir de bunun ahiret boyutu var kardeşler. Yaşadığın hal üzeri ölecek, öldüğün hal üzeri dirilmek. Mutlu olup cennete hızlı koşmak, sırat köprüsünü geçmek. Bir de sıkıntılara düşüp günahların ağır bastığı ya leyteni kuntu turaba demek. Keşke ben de toprak olsaydım. O günün dehşetinden, mahşerden. Ayşe radıyallahu anh'ın dediği gibi o gün herkes elbisesiz, hiçbir elbise olmayacak, o şekilde dirilecek. Hesap böyle verilecek. Tacip ediyor Ayşe annemiz radıyallahu anh'a. Ya Resulallah diyor, kadın erkek birbirine bakmayacak mı yani? Bir haya var. O günün dehşetinden kimsenin aklına gelmeyecek diyor. Her peygamberin nefsi nefsi dediği bir gün. Benim nefsim. İnsanlar mahşerin sıkıntısı, hesabın, kitabın, mizanın sıkıntısından Adem babamıza gidelim diyecekler. Adem aleyhisselama gidecekler. Allah bana cennette şunu yeme dedi, ben yedim, ben onu düşünüyorum diyor. Bir meyvenin derdine düşmüş o gün. Düşünün yani, bir şey var ki, öyle bir sıkıntı var ki ortada, herkes yani en ufak şeyi düşünmüş. Kafirler keşke biz toprak olsak demişler. Ayette öyle geliyor. Diyecekler. Demek ki böyle bir sıkıntı da bekliyor. İşte o hal üzeri, bir hal üzeri ölmek gerekiyor ki ahirette Allah subhanahu ve teala bu geçişi ahiret için bize kolaylaştırsın diyoruz. Bir gün Cidde yollarında bir ilim ehli trafik kazasına denk geliyor. Kitabı yazan Ahmet Ferit öyle diyor, Mısırlı. Veya bir arkadaşım diyor anlattı. Hemen koşmuşlar trafik yerine, araba paramparça olmuş, bakıyorlar içindeki ölecek. Bakmışlar yabancı müzik, batı müziği diyor çalıyordu. Pop müzik, bir şeyler çalıyor. Hemen kapattık diyor. Ey genç, la ilahe illallah dedik. Hah, namaz, namaz, namaz. Oruç, oruç, oruç. Başka bir şey diyemezsiniz dedi ve o hal üzeri öldü. Subhanallah. Yani günümüzde, yaşantımızda biz bunlara rastlıyoruz kardeşler. Gerçekten çok duymuşuzdur etrafımızda. Adam bir türlü ölmüyor ya. Hoca getirdiler, 3 gündür telkin ediyor, sürü adam bir türlü ölmüyor. Ölmek isteyen var, ölmüyor. Ama bir de bakıyorsun, la ilahe illallah deyip vefat etmiş. Peki insanı bu kötü hale götüren nedir? Evet, bazı ameller işliyor ama bunların sebepleri ne? Sebepler çok. Biz bazı başlıklar sunacağız. Bunları tefekkür edeceğiz. Bu kötü hal ve duruma düşmemeye çalışacağız inşallah. Batıl inanca sahip olmak ve bid'atlerle amel etmek. Yani Kur'an'dan ve sünnetten yüz çevirmek, Allah'ın ipini sımsıkı tutmamak, Ali İmran suresinde buyurduğu gibi Allah'ın ipine sımsıkı tuturun, buna tutunmamak, Kur'an'ı kendine önder edinmemek, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın misal verirken ormanda bir ateş yakma misali, böcekler, kelebekler gelirken o adam eliyle diyor, ateşe düşmesini engelleyen misali gibi diyor. Ben sizi böyle diyor, ateşten uzaklaştırırım, siz hale gelirsiniz. İşte sünnete ittiba etmemek, ashabın yaşayışını kendine örnek almamak, dini yaşantıda da sanki dinmiş gibi bidatlerle amel etmek. İşte bu kötü sonuca götüren bir sebep. İnsanın içinin ve dışının bir olmaması arkadaşlar, diğer bir sebep. Bir savaşta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la, Buhari'de gelir bu da, ashab savaşacak müşriklerle birlik karşı. Adamın birisi var, heybetli, ön safta ilk oku atıyor, kılıcını çekiyor, düşmanın üstüne saldırıyor, baba yiğitlik yapıyor, battal diyoruz ya, battal gazi. Battal olmuş. Battal Arapça bir kelimedir ha. Yani kuvvetli olmak. O yüzden ashab taaccüp ediyor. Subhanallah diyor. Ne adam ya, ne yiğit. Vuruyor, biçiyor, doğuruyor önündeki, kimseyi dinlemiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o ateştedir diyor. Sahabenin biri takip ediyor. Subhanallah. Savaşıyoruz ya bizim safımızda. Düşünün. Müşrikleri vuruyor, kesiyor, doğuruyor, biçiriyor. Ya, yani elinden gelen her şeyi yapıyor. Bu nedir? Neyin nesi? Böyle bir kahraman nasıl ateşte olur? Takip ediyor. Çünkü Resulullah vahiy ile konuşuyor. Onun söylediği boş söz yok. Ve sonra yaralanıyor. Acılarına dayanamıyor. Kılıcını göğsüne dayıyor, kendini üstüne vuruyor, diyor iki omuzun arasından çıktı ve o hal üzeri öldü. Sahabe koşuyor Resulullah'a. Ya Resulallah, vallahi sen Allah'ın Resulüsün. İmanı artıyor iyice. İnanıyordu zaten Resul oldu ona. Resulullah çünkü gaybden bir haber verdi. Biliyor muydu? Bilmiyordu. Allah ona bildirdi. Yani Resul deyince çok önemli. Bazıları diyor ya, size ayetten hadisten getirirseler almayın ha, dinlemeyin. Türkçesi, Allah'ın Kur'an'ından size bir şey getirirlerse, peygamberin sözünden size bir şey getirirse sakın dinlemeyin demek. Subhanallah. Manasını bilmiyorlar. Allah onları gider nasip etsin. İnternetlerde şahidiz. Türkiye'yi neredeyse yerinden oynatacak hocalar televizyonlara da çıkıyorlar. Adını vermek istemiyorum. Şahit olacaksınız. Böyle diyenler. İşte Resulullah Allah'ın vahiyiyle konuşuyordu. O ateştedir. Sahabe tacub etti işte. Sonunu gördü, koşarak geldi. Vallahi ya Resulallah, sen Allah'ın Resulüsün. Yani imanı arttı iyice. Neden? Çünkü o tarlaları için, malı için, şöhreti için çarpıştı. Zaten kendisi de öyle itiraf etti ölmeden önce. Ben kavmimin şöhreti için vuruştum. Savaşa gitmeden önce onun etrafında zenginmiş. Eşler, cariye, akraba, bayanlar onu kınamışlar. Herkes gidiyor, sen niye gitmiyorsun? Şöhret için. Allah rızası için değil, şöhret için çarpışmak. Onu ateşe götürdü. Bir hayat yaşadı. Son o şöhret var ya, desinler belası. O görsünler diye riyaya düşmek, riya yapmak, ameli bitiren o şeye işte o da düştü. İşte onun için içinin ve dışının bir olması gerekiyor. İnsanı kötü hal üzere öldürmeye sebeplerden bir tanesi de arkadaşlar, günahlarda ısrar etmek ve onlara alışıp ısınmak. Genelde bunun başı dünya hayatını kendine süslü göstermesi. Ona tapması adeta. Günahmış, büyükmüş, küçükmüş hiçbir şeyi aldırış etmeden uygulaması. Ve sürekli bunu kendi nefsine telkin etmesi. Artık alışıyor, kalp onu kabul ediyor. Müslim'in rivayetinde her bir günah kalbe bir oh. Artık kalp onu içiyor. Kalp katı katran oluyor. Ve sonra gelen her şeyi kabul ediyor. Israr. İşte bu ısrarlar insanı kötü ölüme götüren bir sebep. Dünyayı sevmek ve istikametten ayrılmak. Ebu Zer radıyallahu anhu'ya Allah Resulü aleyhissalatü vesselam vasiyette bulunurken nerede olursan ol, dosdoğru ol, istikamet üzeri ol diyor. Nerede olursan ol. Ashab geziyordu çünkü. Yemen'e gidebilirdi, Irak'a gidebilirdi, Suriye'ye gider, Şam'a gider, geziyor, ticaret yapıyor. Bir yerlere gidip geliyor. Nerede olursan ol. Mescitte olabilirsin, namaz kılabilirsin, ibadet edebilirsin, Kur'an okuyabilirsin ama dosdoğru ol. Dosdoğru olunmadığı zaman insanın sonu kötüye doğru götürür. Yalan söylersin. Aldatıcı olursun. Kulluğunda dosdoğru olmazsın. Riyayı karıştırırsın. Ama bu seni kötü sona götürür. Son nefesinde söylemen gereken şey de seni uzaklaştırır. Kötü sona götüren sebeplerden yine birisi tövbe etmeyi geciktirmek ve salih amellerden uzaklaşmak. Allah Subhanahu ve Teala şirk dışında biliyoruz ki bütün günahları bağışlar. Ben kulumun zannı üzereyim. Hadisi kutsisinde de buyurduğu gibi Müslüman daima Rabbil alemine karşı hüsnü zan içinde olacak. Secde suresinde ümit ile korku arasında olacak. İnnallaha gafurur rahimdir. O muhakkak gafurdur, rahimdir. Merhamet sahibidir ama insana kötü son azabı tattırıcıdır da bunu da unutmamamız gerekiyor. Tevhidi bilmek, kitap ve sünnetle amel etmek işi bitirmiyordu. Daha önce bir hocamız da bunun dersini yaptı. Sen kötü ve kaba, katı yürekli olsan, sözlü olsan etrafından dağılır giderler. Ayeti peygambere hitaptır. Demek ki bir ahlakla Rabbil alemine karşı dürüstlükle, hüsnü zanla hareket etmemiz gerekiyor. Salih ameli ertelemek dedik. Kıssaları okuduğumuz zaman mağara kıssasını düşünün. Hem dünyada hayır getirecek, o hal üzeri devam ediyorlarsa ahirette de zaten Allah Subhanahu ve Teala onlara hayır verecekti. Üç kişinin gelip mağaraya girmesi. Yağmur esnasında sığındılar. Hepimiz biliyoruz. Mağara hadisesi olarak hadis kitaplarında gider, geçer. Onları o mağaradan çıkaran ne bir vinç geldi, ne telefon var. Düşünün. Allah Resulü bizden önceki ümmetler diyor. Haber veriyor. Üç kişi yolda yolculuk yapıyor. Salih insanlar. Allah Subhanahu ve Teala onların amellerini kabul etmiş. Neden salih amel işlemişler? Demek ki Allah'a ve ahiret gününe iman etmişler. Müddessir suresinde cehennemliklere melekler diyecek sizi bu sakar cehennemine sokan neydi? Bir elçi gelmedi mi? Bir kitap gelmedi mi? Bir uyarıcı gelmedi mi? Onlar da diyecek ki bilakis geldi. Biz ahiret gününü yalanlıyorduk. Yani o gün yok, ne yaparsak bu dünyada. Namazı kılmıyorduk, yetimi de sevmiyorduk, doyurmuyorduk dediler. Ayeti açın bakın 49. ayetlerde, 40-49 arası. Müddessir suresi. Ahiret gününü inkar ediyor diyor. Bütün mesele işte burada kardeş. Ahiret gününe iman. Salih ameli niçin işlesin? Adam zengin. Niye zekat versin parasını? Niye? Ahiretini düşünüyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ey falan diyor sahabeye. Sakın deveni boynuna alıp mahşer günü bana gelip ya Resulallah zekatım deme. İşte sahabe bundan korktuğu için dünyada yarıştı. Bizden önceki ümmetler kendi peygamberlerine inen ayetleri ve sünneti yaşadı. Ahiret gününden korktukları için salih ameller işlediler. Kötü sona götüren sebeplerden birisi de salih amel işlemeyi uzak bırakmak. Daha sonra dünyaya dalmak. Ama ne oldu? O gün ne telefonun ne hafriya yani vincin çağırıp telefon açalım gel bunu kaldır bu taşı yok. Sırf daha önceden yapmış oldukları ameller, işledikleri ameller Allah Subhanahu ve Teala'nın hoşuna gitmiş bunları vesile et diyorlar Allah Subhanahu ve Teala aralarında. Ya Rabbi benim yaptığım bu amel katında makbulsa bizi buradan kurtar dedi. Herkes kendi yaptığı ameli söyledi. Ve taş oradan çıktı. Taşın gelmesi Allah'ın emriyle. Hiçbir yaprak yoktur ki düşsün Allah Subhanahu ve Teala bilmez. İşte böyle bir iman. Dünyada da onlar bu hayra ulaştılar. Ahirette de. Zaten ashab da bunun için mücadele etti. Tövbe etmeyi ve salih amel işlemeyi geciktirmek. Bunların bir de aksini düşüneceğiz. Takva insanı güzel ölüme götüren veyahut parantez içinde ihsan diyelim. Çünkü hiçbir amel yoktur ki, hiçbir ibadet yoktur ki Allah'ı görüyormuşçasına yapsan da lezzetsiz olasın. Mümkünat yok. İhsanı yakalamak gerekiyor. Cebrail aleyhisselamın gelip de Resulullah'ın dizine dizini dayaması, bir öğrenci gibi oturup hem soru sorup hem tasdik ettirmesi, Cibril hadisi olarak biliyoruz, en sonunda ihsan nedir ya Resulallah dedi. Ashab etrafında oturmuş, merak etti tabi. Ya hem soruyor hem tasdik ediyor. Ama Cebrail aleyhisselam dinin ana temellerini dikkat çekilmesi gereken yerleri geldiği işte telkin etti. Sen Allah'ı görmesen de Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmen. Çünkü o seni görüyor. Böyle düşünmek. Bütün amel ve hayır yapacağın şeylerde ihsanı düşünmek arkadaşlar. İyi sona götüren sebep. Riyadan uzaklaşmak. Biz şu an yaklaşık 2,5 metre yerin altındayız misal. Yükseklik olarak vurursak. Mezardan daha aşağıda. Ne farkımız var? Bir tek lamba var. Nefes alıyoruz. Mezarlar biraz daha yukarıda. Etrafları kapalı. Amelleri onlar için nur. Biz 2,5 metre yerin altındayız şu an. Bizim hayatımız böyle. Bunun dışında hayat var mı? Bunun dışında hayat yok. Biz şu an buradayız. Nereye adım atarsak orası bizim hayatımız. Benim evim var, benim barkım var. Benim işim var, benim şuyum var, benim buyum var. Firavun da diyordu. Ey sihirbazlar, ben size izin vermeden nasıl Musa'nın ilahına iman edersiniz? Söyleyin. Şu altından ırmaklar akan Nil etrafındaki bu mülkiyet saltanat benim değil mi? Öyle diyordu bir zaman. Allah Subhanahu ve Teala'nın ona vermiş olduğu o ihtişam, o saraylar, o güç hakkını, kudretini bilemedi, kıymetini bilemedi, kendini ilahlığa kadar götürdü. Ama yok olup gitti. Kur'an'da ibret olarak bize kaldı. Aynen öyle geliyor. İşte şu altından ırmaklar akan, akledemedi. O ırmakı aktıran kim? İbrahim Aleyhisselam ne güzel cevap veriyor Nemrut'a. Benim Rabbim güneşi doğudan çıkarır, batıdan batırır. Haydi sen de ilahsan batıdan çıkar, doğuya batır. Nemrut çapılıp kaldı. İnsanoğlu bu kadar zaten. İşte bunun için ihsan, Allah subhanahu ve teala'yı görüyormuşçasına ibadet etmek, düşünmek, mücadele etmek. Sadık olmak, bağlı Allah'ın dinine, kulluğuna, samimiyetine, sözüne sadık olmak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret edecek. Ashabın biri geliyor, ya Resulallah beni de hicrete al. İman etmiş. Onu da hicrete alıyor. Belli bir zaman sonra biliyoruz Bedir, Uhud, Hendek savaşları oldu. Savaş olacak. Geliyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a. Savaşa katılıyor. Savaştan ganimetler elde ediliyor. Allah Resulü bunları alıp ashabına taksim yapıyor. Fakirlere veriyor, kabilelere veriyor, kalpleri İslam'a ısınsın diye. Bir parça da savaştaki mücadelesinden dolayı, cesaretinden, kahramanlığından, Resulullah'ı koruma mücadelesinden, Allah'ın dini rızası için mücadelesinden dolayı Allah Resulü ashaba dağıtırken ona da bir parça ganimet veriyor. Alınan ganimetler çünkü bölüştürülüyor. Sahabe alıyor o ganimeti, geliyor Resulullah'a. Ya Resulallah, ben bunun için sana iman etmedim. Ben bunun için Allah'a iman etmedim, mal için. Bana mal veresiniz diye değil ya Resulallah. Ben Allah'a kavuşmayı arzuluyorum. Ben onun dinini arzuluyorum diyor. Yani onun dininin yücelmesini. Ben istiyorum ki benim şakakımdan ok girsin. Onun için şehit olayım. Ve savaş olduğu zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam savaş meydanında gezerken, tabi bunu söylerken, sen samimiysen Allah da samimidir diyor. Savaş meydanında geziyor ve bu sahabenin gerçekten şakağından ok vurulduğunu görüyor. Şehit olmuş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o samimiydi. Gerçekleştirdi. Allah da ondan samimidir. Yani karşılığını görecek. Yine bir sahabe yaralanıyor, şehit oluyor. Allah Resulü namazını kıldırıyor. Sahabe diyor ki biz Resulullah'ı dinledik, ne dua edecek? Hafiften diyor ses bize geldi. Ya Rabbi, ben onun doğruluğuna şahit oldum. Sen de onu katına kabul et dedi. Onu mağfiret et. Düşünün. Ölmüşüz. İstikameti yakalamışız. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bizim için dua ediyor. Bizim doğruluğumuza şahitlik edecek. Çünkü o vahiy ile konuşuyordu. Ona o bilgi geldi. İşte o sahabesi içiyle dışıyla birdi. İşte onun için ya Rabbi, sahabe dinledi. Resulullah ne diyor? Ya Rabbi dedi, ben onun doğruluğuna şahidim. Sen de onu katına kabul eyle dedi. Allah subhanahu ve teala bizleri doğrulardan yapsın. Ebu Hureyre radıyallahu anh vefat edecek. Yanına gidiyorlar. Bakıyorlar, ağlıyor. Ya Ebu Hureyre, niye ağlıyorsun? Ben niye ağlamayayım ki diyor. Biraz sonra iki şeyle beni haber verecekler. Ya cenneti ya cehennemi. Ben niye ağlamayayım diyor. La ilahe illallah diyor, vefat ediyor. Ne güzel bir son. Allah subhanahu ve teala bizleri de böyle ashabı örnek almasını, hayatına tatbik etmesini nasip etsin. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın katipliğini yapmış birisi vardı. Bakara ve Ali İmran surelerini yazmış. Belli bir zaman geçiyor, İslam'dan çıkıyor. Gidiyor, Hristiyan oluyor. O kavim seviniyor. Vay be! Peygamberin katibi o dini bıraktı. Ne şeref! Demek ki biz hakız. Sevindiler. Ama Allah subhanahu ve teala onlara o sevinci yaşatmadı. O kişi öldü. Boynunu vurulmuş bir şekilde öldü. Götürüp defnettiler. Toprak aldı bunu, dışarı fırlattı. Sahih bir rivayet. Geliyorlar, bakıyorlar ki kabrin dışına çıkmış. Olsa olsa diyorlar, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin adamları yaptı, çekemediler diyor. Sonra bir daha defnediyorlar, daha çukur yapıyorlar. Ertesi gün geliyorlar, bakıyorlar kabirden bir daha çıkmış, fırlatmış kabir dışarı. Çünkü o Allah'ın dinini alay aldı, dinden irtidat etti, çıktı. Allah subhanahu ve teala onların alaylarını onların başına getirdi. Kötü son yaşattı, toprak bile onu almadı. Sahih bir rivayet bu. Böyle bir hayat da var. Sadece ölmek yetmiyor. Kabir bile kabul etmiyor. Ama öyle sahabeler var. Büyük imamlar var. Allah'ın rızasını kazanmış ölmüş. Kabir onları sıkmış sevincinden. İmam-ı Suyuti rivayet ediyor. Sevincinden sıkan, kavuştuğundan salih insana diye. Kabir öyle insanları da sıkmış. İyi sonuç üzere ölmenin alametlerinden biraz da bahsedelim. Bu yollardan bir tanesi de Allah için şehit olmak. Savaş alanında veyahut cihat, genel manada Allah için yapılacak bir işte vefat etmek. Şehadet nasip olması. Onun iyi hal üzere öldüğünün bir alametidir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sadece cihat alanında Allah için vurulmuş, vücutları paramparça edilmiş, şehit olmuş, sadece bunlar için şehit demedi. Taun hastalığından ölenlere de şehit dedi. Tabi bunlar hep derece derece. Karın ağrısından ölenler için de şehit dedi. Yıkık altında kalıp ezilip ölenlere de şehit dedi. Çocuğunu doğurmak, hamileyken o lohusa dönemi ölen için de şehit dedi. Yırtıcı bir hayvanın saldırısına uğrayıp paramparça olup ölmeye de şehit dedi. Suda boğulmak, ateşte yanmak, bunlar için Müslümanlar bu yolda ölürse ve samimi iseler, bu şekilde ölürseler şehit olacaklar inşallah. İşte bunun için Müslümanlar ya kötü son kendine hazırlayacak ya da iyi bir hal üzeri ölecek. Bu yolda mücadele etmek gerekiyor. Allah Subhanahu ve Teala iki nefes vermiş. Doğarken başlayan nefes, ölürken vereceğimiz son nefes. Hayat çok kısa. Kısadan daha kısa arkadaşlar. 60-65 yıl diye olarak düşünsek, yani Allah Resulü'nün hadisinde ümmetimin ortalama yaş 60-65 yaş arasıdır diyor. Tirmizi'nin rivayetinde Allah Subhanahu ve Teala her nefse diyor 99 ölüm nasip etmiştir. Her nefse. Bunları geçer de aşarsa diyor yaşlılık ona isabet eder. Tirmizi rivayet ediyor. Hadis hasen sahiptir. Demek ki kaza oldu, adam öldü. Ya daha 20 yaşındaydı. Çocuktu, doğduğu gün öldü. Vallahi aniden hastalandı, öldü. Rahmetlik Bilal amcamız çocuğunu görmek için Belçika'ya gidecek, kalp krizi geçiriyor, öldü. Kimse bilmiyor. Gazeteleri açalım, bakalım ölüm, her gün kaza. Geçen bir iş yerinde çay molasında oturdum, baktım bir gazete komple ölüm sayfası sandım ya, subhanallah. Polisin şeyinden almışlar, dosyasından, o gün olan olaylar. 6 yaşında çocuk, sel gelmiş, vurmuş, boğulmuş. Tekneyle sudan çıkacaklar, tak kıyıya çıkmadan ayak kaymış, orada düşerken orada boğulmuş. Uçak düştü, bilmem şu kaza oldu. Tren çarptı, şu oldu. Yaş hiç sorun değil. Teknolojinin gelmesiyle ölüm çeşitleri de aynı şekilde geliyor. Deveden düşerdi, eskiden ölürdü, şimdi araba çarptı, öldü. Önemli olan ölmek. Bazen öyle ölüm de olur, ölmek istersin, ölemez. Ölemiyorsun. İşte bunun için bu iki nefes arasını dikkat etmemiz gerekiyor. 10-15 yıl çocukluk devresi diyoruz. Hadi 20 yaş askere gidecek, gençlik yaşı diyoruz. Toplumsal olarak düşünün. Neden bu insanlar gaflette? Herkes kendi sonunu hazırlıyor. Çalışıyoruz, gidiyoruz, geliyoruz. Şu an burada dört duvar arasında olduğumuz gibi çalıştığımız yerlerde de aynı şekilde hayat yaşıyoruz. Bu ömrün yarısı uykuda geçiyor. Çoğu işte geçiyor. İnanın toplayın şurada var ya 3-4 aylık ya tatil var insanlar için dünyada yaşayacak ya yok. Yani işin dışındaki hayatı toplayın. Çok kısa bir zaman. Uykuyu, her şeyi bir çıkarın defter, hesap kitap olarak çok düşün. Ama dünya tatlı gelmiş, aldatmış. O aldatıcı şeyi bilmek, yaşamak için kabir ziyareti yapmak gerekiyor. Çünkü Allah Resulü bu vasiyeti bulunuyor. Ahireti hatırlatır, ölümü hatırlatır diyor. Hatırlamak için bu vasiyetleri dinlemek gerekiyor. Ölüm esnasında orada bulunmak. Büyük bir alim vefat edecek. Öğrencileri, etrafındaki üstadlar, hocalar geliyor. Büyük bir şeyh, hadisçi vefat edecek. Toplanıyorlar. Gidelim de ona telkinde bulunayım. Çünkü Resulullah öyle buyuruyor. Vefat edecek birine telkinde bulunma. geliyorlar, ya hadisçi büyük bir alim, biz buna nasıl diye fustat la ilahe illallah diye. Utanıyorlar yani. Çünkü kendisi de biliyor. Salih bir insan olduklarına şehadet etmişler. Birisi diyor ki birine, sen diyor telkinle alakalı rivayeti biliyor musun? Yani senedi nasıl? Öteki öğrencisi de, üstad da gözleri yummuş vefat edecek neredeyse. He diyor işte, ben Ma'mer'den, o Raşid'den, o işte falandan, Vebbi Münebbih'ten, o Ebu Hureyre diyor mesela. Bir zincir sayıyor. Sayarken yarıda bırakıyor rivayeti. Senet söyleyecek, yarıda bırakıyor. Şimdi gaye, üstada biz telkin edeceğiz. Utanıyorlar. Büyük bir muhaddis yani. Düşünün, bir Bukhari, bir Müslim, bir Elman yanına gideceksin de şeyh unutma la ilahe illallah. Yani sana senedini şakır şakır sayar. Yarıda duruyor, üstad gözünü açıyor. Evet diyor, o falandan, o da ondan, o da ondan rivayet etti ki diyor, Allah Resulü buyurdu ki, kimin son sözü la ilahe illallah olursa cennete girer. Ve onu söylüyor ve vefat ediyor. İşte güzel bir son. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Bu işin öteki tarafı var. O yüzden o son nefes çıkarken dünyadaki son hal. Kabristana gidip oturduk. Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Zengin, şu, bu, fabrikatörler yok. Herkes oraya. Bitti artık. Geçen bir kardeşle de konuşuyoruz. Düşünün, Allah'ın izniyle cennete girmişiz. Allah o yolda mücadele etmeyi, biz bu hüsnü zan üzereyiz. Bu umudu kırmamamız gerekiyor. Ama korkmanız da gerekiyor. Sahabeyle karşılaştın. Selamun aleyküm. Ebu Hureyre, Hamza radıyallahu anh. Desen yani ne iş yapıyordun? Pima penciydim, o da ne? Bitti. Öteki tarafta yok artık. Ne iş yapıyordun? Valla pilottum. Ne pilotu, uçak, o ne oluyor? Ya düşünün, öteki tarafta yok bunlar. Öyle değil mi? Valla araba tamiri, ne tamiri? Devenin neresine benziyor? Yani bir hayat onlar yaşadı. Biz bir hayat yaşıyoruz. Öteki tarafta kimin hayatı kimse ilgilendirmez. Ne yaptın? Salih amel, defter, hesap kitap. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam huzuruna geliyor bir sahabe. Ya Resulallah, cennette sana komşu olmak istiyorum, yakın. Öyleyse secdeni çoğalt. Yani namazlarını, huşu, ibadetini çoğalt. Bana yardımcı ol. İşte biz de o yönü kazanmak için önce şu son nefese kadar Allah Subhanahu ve Teala bize salih ameller nasip etsin. O yolda mücadele edip dünya süsüne dalmamayı, Allah'ın vermiş olduğu nimetleri, yani bu var ya, para olur, sağlık olur. Sağlık büyük bir nimet. Zenginsin, elin ayağın tutmuyor. Neye yarar? Zengin bir adam hasta yatsa, nefes alımı, doktora gittik ya amca, ne istiyorsun? Valla şöyle şu kadar katrilyon versene, penceresi bir hava alabilse. İnanın öyle diyebilir. O yüzden ibretlik şeyler. Çevremize dikkat edelim. Hayatımıza dikkat edelim. Kardeşlerimize, insanlara dikkat edelim. Bildiklerimizi bilmeyen insanlara ulaştırmaya çalışalım. Allah Resulü Subhanallah. Davet yaparken tepeye çıkıyor. Ey Abdülmenaf oğulları, ey Fıkır oğulları, bunu söylerken ben yarın sizi uyarıyorum, yarın için diyor, değil mi? Bu işin yarını var işte. Safa tepesine. İnşallah yarını hiç unutmayalım. Yarına giden o yolları değerlendirelim. Çalışırken Allah'ı unutmayalım. La ilahe illallah diyelim. Subhanallah diyelim. Elhamdülillah diyelim. Konuşurken doğru söyleyelim. Namazlarımıza, ibadetlerimize, orucumuza daha iştiyaklı olalım. Vakit geçiyor. Ben hiç bu yaşıma geleceğimi hesaplamıyordum. 27 yaşındayken Suriye'ye gittim. Dedim 3 sene sonra 30 ok daha var. 30'dan korkuyordum. Seneye 40 olacak meğer. Seneye 40 yaşına gireceğim. Ben hala kendimi genç görüyorum. Nefis böyle kandırıyor insanı. Yaşlı bir amcamız vardı. Dedim ki amca dedim 72 yaşında bizde kalıyordu. Sırt üstü yatmış. Kık kık kık kık nerede söyleyecek? Dede kalk diyorum. Bir kalkıyor. Pah, kendine geliyor. Ya öleceksin dede dedim. Kalk valla bende bu var dedi. Ediyorum etmiyorum bir türlü doğru dürüst yatamıyorum. Dede dedim sen kaç yaşındasın? Dedi 72. Adıyaman'dan gelmiş hoca. Anne babası demiş ki buradan asla gitmeyeceksin. Demiş ki ben hep Suriye'ye gideceğim orada okuyacağım anne. Herkes gidiyor ben. Anne babası demiş ki gitmeyeceksin. Bizden ayrılma. Ben diyor sırf onların kalbi kırılmasın diye gitmedim diyor İsmail dedi. Ama sırf gönlüm buralarda kaldı. İkisi de yaşamıyor ya artık. Allah beni affetsin. Sırf diyor gelip de Resulullah Şam'da ilim var dedi. Ben de görmek için geldim diyor. Geldi bir ay kaldı geri döndü. Sen kendini nasıl hissediyorsun? Vallahi aynı 25 yaşı. Ama bedenim bana ağırlık veriyor. Hakikat böyledir yani. Ama ne zaman ölüm gelir bilemiyoruz. Buna dikkat edeceğiz. İmam-ı Suyuti Rahimullah Kabir Alemi kitabında insanı buna bu günahlara iten sebeplerin başından diyor ilim ehli 4 şeyi tespit etmiştir diyor. 4 şey tespit etmiş en büyük sebeplerden biri diyor. Allah'a itaatsızlık yani hiç yani Allah'ı unutmuş hiç kulluk görevini yerine getirmemek gibi bir düşünce. Namaz kılmak umursamamak. Namaz mı kılıyorum ne kılıyorum? Tövbe etmeyi düşünmeme. Ve bir de diyor anne babaya asi olma. Bunlar diyor insanı suizana götür, suyu hatmeye yani sonuca götüren şeyler olarak ilim ehli bu dördünün üstünde çok durmuş diyor. Allah Subhanahu ve Teala kurtuluş için bu suiz hatmenin sonucun tam aksi olan husni hatim dediğimiz iyi güzel sonuca Allah Subhanahu ve Teala bizi ulaştırsın. Ve o yolda mücadele edip yorulmayı nasip etsin. Diyorum velhamdülillahi rabbil alemin. Allah cümlemizden razı olsun. Subhanakallahumma ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.